эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзіцца па-за домам без дарослых. Гэта адзін з пунктаў законапраекту, які сёння ўхваліў Савет Рэспублікі, які быў прыняты Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні 19 красавіка. Каб гэты законапраект уступіў у сілу, засталося, каб яго падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Мы папрасілі каментары на конт новага законапраекту у людзей, і маці 16-гадовага падлетка спадарыні Ірына выказала такое меркаванне на конт увядзення гэтак званай каменданцкай гадзіны. У гэтай справе два бакі аднаго медалі. Гэта і правільна, а можа з другога боку і не. 11 гадзіна, дзеці да 16 год у гэты час павінны быць дома. Гэта маё меркаванне як маці, якая мае сына, якому 16 год. З другога боку, шмат імпрэзаў, канцэртаў, на якія ходзяць ўжо падлеткі, яны скончваюцца пасля 11. Нашым праваахоўчым органам трэба мець гэта на ўвазе, бо падлеткі ходзяць на канцэрты, недзе сустракаюцца, у кагосьці дзень не позінаў. І таму жорстка подходить до этой проблемы, мне подается, не треба. И это мусят решать батьки. Это больше батьковское питание, коли их дитя повинно быть дома. А вось як глядзець на гэтую сітуацыю 16-гадовы падлетак Павал. Я нагадаю, што дзецям да 16 гадоў нельга будзе знаходзіцца па-за домам ад 11 вечара да 6 раніцы, то бок Павал ужо сам зможа хадзіць на вуліцу. Можа, яны і будуць перавышаць паўнамоцтвы, але хутчэй за ўсё не будуць. Яны, звычайна, гэта робяць толькі, калі права тычыцца нейкіх палітычных аспектаў. Калі за гэта ўводзіць нейкія санкцыі, то гэта будзе не зусім справядліва, таму што, напрыклад, можа які-небудзь канцэрт адбыцца. І заўсёды ж дзеці пасля 11, калі гуляюць, яны там спіртныя напоі распіваюць. Калі, напрыклад, падлетак гуляе ўначы, то яго дастаткова проста адвезці дадому, перадаць родителям. Меркаванне 16-гадовага падлетка Паўла. А вы самі можаце выказацца наконт новага закону, які забараняе падлеткам быць на вуліцы ад 11 вечара да 6 раніцы без дарослых. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку, а таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. Дадам, што нядаўна наш сайт таксама з'явіўся і на адрасе svaboda.by. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння польскія мытнікі праводзяць дзвюхгадзінны папераджальны пратэст, які вядомы ў свеце пад назвай італьянскага страйку. Сутнасць свайго пратэсту мытнікі тлумачаць на сайце. Мы будзем выконваць свае абавязкі з асаблівым старанням, дбайнасцю і ангажаванасцю, а перш за ўсё, згодна з прадпісаннямі закону, каб годна паслужыць айчыне, асабліва ў святле штораз большай тэрарыстычнай пагрозы, прытоку тавараў, якія падлягаюць ахове інтэлектуальнай уласнасці і таму падобнага. Канец цытаты з сайту польскіх мытнікаў. Паводле прадстаўніцы згуртавання прафсаюзаў мытнай службы Польшчы Барбары Смалінскай, італьянскі страйк будзе даволі цяжкі для тых асобаў, якія праходзяць мытны кантроль на мяжы і значна падоўжыць час мытнага афармлення, у тым ліку на польска-беларускай мяжы. Польскія мытнікі сёння працуюць з асаблівым старанням ад 10 да 12 гадзіны, а 10 траўня акцыя пратэсту па-італьянску працягнецца ад 10 да 22 гадзіны. І нарэшце 11 траўня мытнікі абяцаюць, што пачнуць пратэставаць ад 7 гадзіны раніцы да задавальнення іх патрабаванняў. Як паведамляюць польскія медыі, мытнікі хочуць мець гэткія самыя пенсійныя правы, што вайскоўцы і паліцыянты. На сённяшні дзень вайскоўцы і паліцыянты ў Польшчы могуць выходзіць на пенсію пасля 15 гадоў службы. У Польшчы цяпер абмяркоўваюць прапановы рэформы пенсійнай сістэмы, і паводле яе вайскоўцы і паліцыянты маглі б выходзіць на пенсію не раней, чым пасля 55 году жыцця і 25 гадоў працоўнага стажу. Ну, а пакуль што гэта 15 гадоў. Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полуночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Александр Лукашенко сёння выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу. Выступ быў перанесены з 19 красавіка. Тады Лукашенко адхіліў праект дакументу, падрыхтаваны дзяржаўнымі органамі, і адправіў на дапрацоўку яго палажэння прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці і вонкава-палітычным курсе краіны, расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Выступ Александра Лукашэнкі з пасланнем доўжыўся каля 2 гадзін. Яшчэ амаль столькі ж часу ён адказваў на пытанні дэпутатаў нацыянальнага сходу. Спачатку Лукашэнка шмат разважаў пра патрэбу эканамічнага прарыву для Беларусі, непасрэдных замежных інвестыцыяў, а наконт прыватызацыі заявіў: «Никаких абвальных і масавых распрадаж не будет». Лукашенко заявил так само, что Беларусь отмовилась от списов предприемств на приватизацию и готовая приватизовать любое предприемство, але питание у цене. Что до внешней политики, то Лукашенко шмат уваги уделил односинам с Евразвязом и США. И он заявил про готовность до обновления диалога с Заходом. При этом он отзначил, что после выборов 2010 года хотел протягивать развитие громадянской супольности, диалог с Заходом и внутренний диалог у громадстве. Але Заход и оппозиция выступили супрать. «Мы по-разному смотрим на отдельные вопросы устройства общества. Но преодолевать эти разногласия надо диалогом, переговорами, а не санкциями и запретами. У Беларуси нет враждебности ни к Европейскому Союзу, ни к Соединенным Штатам Америки». Скандальное решение ослабить ахову межи за развязом от нелегалов Лукашенко поспробовал змикшировать тем, что выказал готовность знайсти додатковые людские ресурсы на этот участок. Звертаючися до сутности суперечностей помеж краинами Заходу и белорусским керавництвом, до порушения у Беларуси демократичных стандартов и правов человека, Лукашенко проявил Заходу тут не умешиваться. «Вот вы провели во Франции выборы. Я сразу же поздравил президента Франции. Народ определился в Франции. Нам какое дело туда лезть в охотный ряд со своим этим самым? Чего мы туда должны лезть? Так и вы же себя ведите соответствующим образом». На еще одно потребование Евразвязу до белорусских уладов про мораторий на смертное покарание у Лукашенко был категоричный отказ. «Парламент некомпетентен мораторий объявить, а президент, я никогда на это сам не пойду». Александр Лукашенко отказал и на питание, ці магчымы ціск на Беларусь с боку нового президента России Владимира Путина. «Знаете, это вообще унизительно обсуждать эту проблему. Нет ресурсов ни у России, ни у Путина для того, чтобы задушить Беларусь. Нет такого ресурса. Во-вторых, это себе во вред. И Россия никогда на это не пойдет». Лукашенко заявил, что спадзеецца только на поляпшение дочинения с Россией подчас нового президентства Путина. Третьей опорой Беларуси в свете он назвал Китай, який разглядает Беларусь как стратегичного партнера. При этом Лукашенко спробовал переконать сограмадян, что китайская экспансия краине не погрожает. «Китайцы нам не навязывались ни по кварталу, ни по технопарку, ни по гостиницам. Это я их просил». А прача гэтага Александр Лукашенко заявил, что в новом складе палаты представников захаваецца пераемнасць, что ён катэгарычны праціўнік прапарцыйнай выбарчай сістэмы, бо ў Беларусі няма паўнацэнных партыяў, а ёсць толькі кучкі людзей. Ён абяцаў да канца году вярнуць сярэдні заробак у 500 даляраў і падвысіць даходы дзяржаўных служачых, заклікаў беларусаў больш чытаць і мець у кожным доме слуцкі пояс. Рассказывал наш корреспондент Валер Калиновский. И еще раз нагадаю, что Александр Лукашенко обещал до конца года вернуть средний заработок 500 доляров. Ці можете вы сгадать, какие свои обещания белорусскому народу Лукашенко выканул, а какие не? На такое питание отказали люди на улицах городни. Ён уже на протягу, здаётся, 17 годов, як правіць, так? Обіцанкі, которые ён дае, гэта пустыя словы. І я наогул уже расчараваўся абсалютна ў яго обіцанках, сасанках, і больш я ад беларускай тэлебачання не гляжу, і тым больш яго выступы. Ён не выканаў абяцанне то, што ён абяцаў 500 долараў зарплату. Ён не выканаў гэта абяцанне. Многа чаго абяцаў, но многа чаго не выпаўніў. Наверное, корни уже длинные опустил такие, вот, настоящие, чтобы забеспечить себе и своих там детей. народ ему не верит. Не только мое, а мнение шматликих інших людей. Ну, видите, какие обязанки, зазанки. То есть, что говорить одно, что робить другое. Но я лишу, что улада уладой, а народ народом. Так, как и завжди и усюда. Ну, вы ж прекрасно знаете по поводу девальвации, то, что говорила власть, что девальвации не произойдет. Проснулись и получили девальвацию в 3 раза. Так что после вот этого уже мало что верится. Не, он не сидит, а находится на посту президента. Лукашенко, он мужик серьезный. Рукой махнул, так он и сделает. Да, и это правильно. Девальвация, я не соображаю. Но хороших президентов вообще во всем мире нету. Да. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Но Лукашенко, он как сказал, так и сделал. Это железной лапой и положит. Ну, на что угодно, да. Честно говоря, я не интересуюсь как-то его высказываниями и программами. Мне не интересно как-то это. За 16 лет что обещал, то всё съел. И он только же то, что даст Россия. Запад ему ничего не дал и не даст. Самолет даже он не поднимается в сторону Запада. И ничего за 16 лет он нам не сделал. Мы доедали только то, что создали коммунисты. Нового ничего не создал. Все продал. Последний Путин пускай забирает и берет нас в губернии. Благодарен ему в первую очередь за благоустройство. Лукашенко. Молодец, он навел порядок, чистота. Меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт паслання Александра Лукашэнкі і наконт любых іншых тэмаў 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Детям до 16 годов забронили от 11 вечера до 6 раницы находятся поза домом без сопровождения дорослых. Это один из пунктов законопроекта, который ухвалил сегодня Совет Республики, который был принят Палатой представников. Каб законопроект уступил силу, засталося, каб его подписал Александр Лукашенко. Подчас штогодового послания национальному сходу Лукашенко заявил, что Россия и российский президент Владимир Путин не имеют ресурсов, каб задушить Беларусь. Лукашенко так само заявил, что николи не погодится увести мораторий на смяротное покарание. Польские мытники тягом 3 дней проводят попереджальный протест, який ведомый в свете под назвой «Итальянская страйку». Удельники страйку будут працавать докладно по водле инструкции, что мая значно подолжить час мытного оформления, у тым лику на белорусско-польской мяжи. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до штогодового послания Александра Лукашенко до национального сходу. Одразу после того, как Лукашенко покинул Дому Раду, наш корреспондент Владимир Глот записал комментарии некоторых депутатов до сегодняшней подеи. Старшиня міжнародної комісії Віталь Бусько прокоментував знешньополітичні аспекти послання. Саме головне – це відношення з Росією і інтеграційний процес. Ось цей лозунг президент ще раз повторив, від Лісабона до Владивостока. Це здорово, що 2 союзи, о яких зараз багато говорять, що це конкуренція, там, а він як сказав, що вони повинні об'єднати континент, а не роз'єднати. Стратегічна задача построєння Російського економічного союзу, вона є. І задача сьогодні і парламентов наших стран, то есть России, Казахстана, Белоруссии, правительств, просто осуществить то, что уже есть, скажем так, в проектах, в бумагах и подписано. И здесь предстоит очень большая работа, потому что на сегодняшний день 17 соглашений в рамках единого экономического пространства подписано, но это только толик, и будет более 70. Намесник старшини комісії по адукації Олександр Шацько у коментарі звернув увагу на тему, про яку і не казали у ранніших посланнях, про необхідність певної перебудови судової системи. Вона дійсно у нас немножечко устаріла, і отношення к тим людям, які сьогодні уйдуть під амністію, це економічні преступления. Много говорили о том, что это не убийцы, не маньяки, не уголовники, и за 7 лет они просто превратятся в ничто. Это все-таки умные люди, половили немножко, как рыбки в мутной воде. Их интеллект надо использовать. Они должны возвращать деньги государству, а не просто их тратить там сидя. Депутатка Лариса Богданович слухала послание керовника державы 4-й раз. Лично для меня важно, что еще раз президент обратил внимание, вот, что деньги должны зарабатываться. Для меня это важно, потому что я в корне не приемлю иждивенческую позицию, несмотря на то, что я член комиссии по труду и социальной защите, делами сирийского инвалида. Но тем не менее, ну, на такие важные темы, как приватизация, инвестиционный климат, который на сегодняшний день очень болезненный, болезнен для нашей страны и очень важны. Конечно же, президент задержался больше. Для меня это тоже очень важно, потому что в округах задается очень много вопросов на такие темы. Будет ли распродаваться наша страна и прочее, и прочее. Говорила депутатка Лариса Богданович. Ви на хвалях Радіо Свобода. І, до речі, у своїм посланні Олександр Лукашенко серед іншого обвинуватив опозицію у зриві діалогу з Заходом і у соціальних протестах. Як ставляться до гэтых обвинувачуванняў самі опозиційні політики, розказує наш кореспондент Алесь Дашчинський. Паводле Александра Лукашэнкі, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году Захад і наша пятая калёна проста адмовіліся ад дыялогу, а пачалі атаку на нашу краіну праз ціск і санкцыі. Экс-кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў адзначыў, што выключэнне кіраўніцтвам краіны ў грамадзянскай супольнасці з прыняцця рашэнняў прыводзіла да з'яўлення таталітарных рэжымаў і фашызму. Лукашэнка ўмее бессаромна перакручваць усё з ног на галаву, маніць. Ён абвінаваціў у зрыве дыялогу апазіцыю, пятую калону. Ну, дык калі гэтая апазіцыя, якая хрэстаматыйная ўжо ўдова, сама сябе на плошчы 19 снежня взяла ды высекла, тады, канешне, праўда на баку Лукашэнкі. Але не сама сябе апазіцыя біла дубінкамі, не сайба сябе арыштоўвала, не сама сябе знеслаўлівала. Так што ўсё гэта неправда. І адносіны яго да апазіцыі, а праз яе і да грамадзянскай супольнасці такія самыя, як былі ад самага пачатку. Яму апазіцыя патрэбна толькі як вораг унутраны, каб на яе у выпадку новай няўдачы, а гэтай новай няўдачы абавязкова будуць, бо эканоміка нармальна не працуе, усё гэта трэба будзе апраўдаць, стаць на пазіцыю. Старшыня вернай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька азначыў, што Лукашэнка спрабуе перакласці праблемы з хворай галавы на здаровую. Якраз крыніца праблем гэта Александр Лукашэнка і яго палітык. Ну, натуральна, што ён не мог гэта прызнаць у сваім пасланні, таму што факты сведчаць пра іншае. Ён сам написал той сценарий, який був реалізований в Україні. І тут ніякі амбасадори до цього не мають дочинення, ні керівництво європейського зв'язу. Сценар, режисура цілком належить одній особі – Лукашенко. Але його ніколи не було, не буде можливості признати це. Щодо перспектив виборчої кампанії, то я переконаний зараз, що ми прийняли один правильний виборчу стратегію. Ніяких перемінів шукати не приходиться. Говорячи про соціальні протести у Білорусі, у тому ліку супраць будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку, Александр Лукашэнка заявіў, што нібыта еўрапейцы праз нашу пятую калёну, якая арыентаваная не на Кітай, пачынаюць бударажыць людзей. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў бачыць прычыну пратэстаў у закрытасці ўлады ад грамадства, а будаўніцтва закранула інтарэсы тысячы людзей. Прыехалі, сказалі, што вы тут больш не жывіце, вашыя дамы тут больш не павінны стаяць. А ну, пайшлі адсюль вы. Гэта што? Пры клятвах, што толькі народ у гэтай краіне прымае рашэнне. Народ сам па сабе не браўся ніяк да ўвагі. Вось менавіта таму кампанія «Гавары праўду» правяла прававую экспертызу гэтай сітуацыі і аказала прававую падтрымку тым людзям, якія пачалі змагацца. Вось сёння затрымалі сімбірова актывіста кампанії «Гавары праўду», там музыканта Браточка, за тое, што ён выступіў сведкам на працэсе сімбірова. І вось ужо ў час, калі Лукашэнка выступаў, і сабакі ланцуговыя рэжыму ягонага бегалі за музыкантамі ва ўсім горадзе Мінску. Вось рэальнасць і балбатня у авальнай зале, дзе нічога не вырашаецца, дзе тыя самыя песні пяюцца, як на славянскім базары. Адныя тыя песні, адныя тыя выканаўцы, адныя тыя гледачы. Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Пра што пасланне?». 8 траўня Александр Лукашэнка выступіў у нацыянальным сходзе з штогадовым пасланнем. Якое агульнае ўражанне ад гэтага выступу? Ці варта чакаць нейкіх перамен у палітыцы? Як збіраецца кіраўнік дзяржавы вырашаць балючыя праблемы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітычныя аглядальнікі «Радіо Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертызу слухайце ў нашай праграме пазней. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна паслухаць і прачытаць у інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.бай. Таксама вы можаце выказвацца наконт падзей у Беларусі і свеце і нашых перадачаў 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Александр Лукашэнка загадаў да 3 ліпеня прыняць закон аб амністыі. Ці спадзяюцца сваякі палітычных вязняў хутка ўбачыць сваіх родных дома, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Прыстойныя людзі сядзяць у турмах, а нягоднікаў мы выпускаем пад ціскам ці не пад ціскам, сказаў выступаючы са штогадовым пасланнем Александр Лукашэнка. Гэта было сказана пасля таго, як Лукашэнка загадаў дэпутатам падрыхтаваць закон аб амністыі да 3 ліпеня. Ці магчыма, што пад амністыю падпадуць і палітвязні? Вось што адказала на гэтае пытанне жонка палітвязня Сергія Каваленкі Алена. Я ад яго нічога добрага не чакаю увогуле. Ён хоча, каб палітвязні выйшлі, каб яны не былі рэабілітаваны, то есть каб яны выйшлі без права голаса. І таму зараз у тюрмах адбываецца ціск вялікі на палітвязні, то, што і даказвае ситуація вакол Сергія, калі яго там правакуюць на драку, на конфликт. Это робится менавіта для того, каб сломать человека, ці больше еще засадить его, да, я думаю, с таким чином яны могут прописать порушение, какие-то, ці еще какие-то артикулы, это робится наумысно. Ці каб ганить, написать прошение. Под таким соусом только ён их хоча вызволить. Конечно, я сподзяюсь, але ж иллюзия наконт того, что отбывается в Украине, вакол палітвязняў и конкретно вакол моего Сергея, я не питаю. Марина Адамович, жонка экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, категорично отказала, что на амністыю 3 липеня яна не спадзяецца. У адным з лістоў Мікалай патлумачыў жонцы, што амністыя не пашыраецца на тых, хто лічыцца парушальнікам турэмнага рэжыму, а тым больш на тых, каго ўтрымліваюць у крытай турме, як яго. Аднак тое, што Александр Лукашэнка закрануў тэму прытвязняў, жонка Статкевіча лічыць красамоўным фактам. Я думаю, што гэта сведчыць толькі аб тым, што гэта тэма яму не дае спаць. На яго турбуе што хвілінна і добра, што гэты ціск ўсё ж такі, мабыць, мае вельмі значны ўплыў, скажам так, на сітуацыю і на паводзіны вот гэтых самых людзей. Бо калі б яно іх не турбавала, не згадывалі б яны пра яго кожную хвілінку. Жонка праваабаронцы Алесі Беляцкага Наталя Пінчуку сумняваецца ў перспектывах убачыць мужа на волі ў выніку амністыі 3 ліпеня. Падобнага роду выказвання былі раней, но але сітуацыя не мяняецца, так што разлічваць асабліва на што-то не прыходзіць. А на вось гэтую амністыю 3 ліпеня вы не разлічваеце? Як не разлічвала на то і ранейшага заявы, так і на гэта таксама. Паводле Наталі Пінчук, ён невядома пра ціск на Алесі Беляцкага з мэтай атрымаць ад яго прашэння памілаванні. Старшыню Маладога фронту Дмітра Дашкевіча, якого трымаюць у глыбоцкай калоніі, ўжо некалькі разоў каралі карцерам за парушэнне турэмнага рэжыму. Праваабаронцы кажуць, што разлічваць Дашкевічу на амністыю не выпадае. З лістоў вязня сябрам вынікае, што пісаць прашэнне памілаванні ён не збіраецца. Расказаў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і яшчэ да адной тэмы лукашэнкавага паслання. Сёння, выступаючы перад нацыянальным сходам, ён зноў заявіў, што не баіцца адтоку з Беларусі кваліфікаваных кадраў, маўляў, ўсё нармалізуецца. Але ці так гэта, высвятлялі нашы рэгіянальныя карэспандэнты. На Магілёўшчыне найвастрэй праблема адтоку кадраў стаіць у будаўнічай галіне. Фінансаванне скарачаецца, а разам з ім змяншаецца аб'ём будаўніцтва. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Асноўная прычына, якая змушае будаўнікоў з'язджаць за мяжу, мізэрныя заробкі на радзіме. У суседнюю Расію едуць цэлымі брыгадамі. Думаеце? Моих знакомых большинство уехало за границу. Все зависит от уровня дохода. Отток кончится тогда, когда начнется нормальный, достойный уровень оплаты. Когда человек, работая на стройке, неважно кем, сможет получать такое количество денег, чтобы обеспечить себя, семью. Зазначае будаўнік Ігар. Проблему оттоку кадров признают и кіраўнікі будаўнічых организаций. Вось одно из характерных меркаванняў. Существует серьезный отток кадров. В России выезжает, это ненадолго будут возвращаться. Не сильно уже хороший там хлеб, не очень хорошо, кроме рабочих, что они так поступают. На сегодняшний день государство каждому из них дало возможность построить жилье, но когда поманили туда большим куском хлеба, они сразу же утекают. Слабые люди. А кто становится на месте тех, кто съехал, потекавился у суразмовцы? В данный момент идет выпуск с училищ, поэтому замену мы себе всегда найдем. Там понимается, что квалификации не сильно большое не приходит к нам. Но что делать? Приходится обучать. Отток квалификованных специалистов отбивается на якости будовництва. Скаргов от уладальников новых кватер год от году становится все более. Гэта признал старшиня Могилевского гарвыканкаму Станислав Бородавка. Строим каждым годом процентов на 20-30 меньше жилья, а жалоб получаем в два раза больше. Где же логика? Уважаемые строители, кредитование стало меньше, цены держали и экономика наша стала хуже, и вы под этим общим прикрытием, извините меня, творите абсолютно беспредел на строительных объектах. Гаварыў старшыня магілёўскага гарвыканкаму Станіслаў Барадаўка. Ад'язджаючы з гарадзеншчыны на заробкі, людзі кідаюць не толькі працоўныя месцы на заводах і ў калгасах, але нават уласны бізнес, перадае Міхал Карневіч. За апошнія гады на шклозаводзе ў Бярозаўцы, што ў Лідскім раёне, паводле рабочага гаспадара Сергея, рабочых з-за нізкіх заробкаў зменшылася амаль удвая і практычна ўсе з'ехалі зарабляць ці ў Расію, ці ў Польшу. Тут не было такіх скарачэнняў звальненняў, просто стварылі такія ўмовы, што людзі самі разбягаюць. Людзей становіцца меней, яны пачалі зачыняць цэхі. Вось на дадзены момант засталося меншая палова заводу і яшчэ пачуў адкрываюцца яшчэ адну перш зачыняць, таму што не хапае людзей. Гаспадар распавядае, што з'язджаюць не толькі мужчыны, але і жанчыны, прычым цэлымі кампаніямі. Уладкоўваюцца працаваць на самых розных прадпрыемствах у Расіі. Ездзяць вахтамі і шмат, на некаторых прадпрыемствах пад Москвою ледзьве не адны бярозаўскія. Прыходзіш, кажа, там прыедзеш, уладкоіш, выходзіш на працу, тое самае, што тут, усе знаёмыя. Гаспадар Васіль з Наваградка распавядае, што ўжо даўно пакінуў надзеі зарабіць у родным горадзе. Працуе вахтавым метадам на будоўлі ў Расіі. Кажа, што працаваць там не салодка, але каля 2000 даляраў за месяц зарабляе. І все ягоныя сябры з завода працуюць там таксама. Асноўна мы просто беларусы, самі вместе держались. Бывают годами там сидят. Они отсылают деньги, например, приезжают домой. Это нормально, это месяц, у нас нигде не заработаешь столько. Вот. У нас, если бы и хотел, то не заработаешь. Поэтому люди едут, что все понятно. Предпринимальник Сергей из Новоградка днями зачинил свою предпринимательскую деятельность и сегодня доезжает працавать аж на Камчатку. Их едет одразу 20 человек. И они будут працавать на заводе. Вот что он сказал с этой нагоды. На это там дом не построишь, особо там не размахнешь. Учиться хочу, там ехать, треба гроши на это. То есть надо конкретно подзарабить, чтобы уже можно было там платить за учебу, отъехать куда-то. Но ИП это постоянно надо быть тут. І больш інфармацыі пра тое, як ад'язджаюць кваліфікаваныя кадры за мяжу на нашых сайтах у інтэрнэце свабода.орг, свабода.бай. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзяцца па-за домам без суправаджэння дарослых. Гэта адзін з пунктаў законапраекту, які ўхваліў сёння Савет Рэспублікі, які быў прыняты Палатай прадстаўнікоў. Каб законапраект уступіў у сілу, засталося, каб яго падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Падчас штогадовага паслання нацыянальнаму сходу Лукашэнка заявіў, што Расія і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін не маюць рэсурсаў, каб задушыць Беларусь. Лукашэнка таксама заявіў, што ніколі не пагодзіцца ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Польскія мытнікі цягам трох дзён праводзяць папераджальны пратэст, які вядомы ў свеце пад назвай італьянскага страйку. Удзельнікі страйку будуць працаваць дакладна паводле інструкцыі, што мае значна падоўжыць час мытнага афармлення, у тым ліку на беларуска-польскай мяжы.